Maalari maalasi taloa sinistä ja punaista. Illan tullei sanoi hän, no minä lähden tästä talosta pois. Nyt hiljaa hiivitä näin kardemumman yössä. On kaikki kansa pötköllään, vaan rosvot ovat työssä. Kun pakko on, niin siepataan, ei tarpeetonta milloinkaan. Hei! Henselit selkähän, näsäkät, ourahan, Kasper ja Jesper ja Joonatan. Ja vaatetta kai tarvitsee myös rosvo lämpimikseen. Turkin sieppa haittaa te, ei tuo kun muu jää sikseen. On oiva kauppa tuolla päin, se oitis tarpeet täyttää näin. Vaan muuten vie hiukkaakin niukemman Kasper ja Jesper ja Joonatan. Prinsessa Ruusu linnassa, linnassa, linnassa. Prinsessa Ruusu linnassa, linnassa. Olipa kerran pieni paha noita känkkäränkkä nimeltään. Se huvittelee syömällä rusinoita ja iskemällä kepillään. Se on niin pieni, että aikuiset ei pysty sitä näkemään. Mutta lasten luokse se mielellään tulee kyläilemään. Jos känkkäränkkä tulee iltaisin, ei lapset pysty nukkumaan. Koska nukkumatti pelkää känkkäränkkä ihan tosissaan. Kun känkkäränkkä tulee ruokapöytään, se mussuttaa rusinoitaan. Ja ruuan se saa lasten suussa pahalta maistumaan. Kyllä kylässä voi käydä känkkäränkkä. Onhan se kiva, että lapsilla on oma vänkkärä säärinen noita. Mutta älä tule liian usein känkkäränkkä, tule vain kerran viikossa. Kun sä pistät kaiken ihan länkkä, niin äiti syyttää ipanoita. Piidakoissa Afrikan kuulee laulun lupsakan. Daika daika du, daika du du, daika daika du, daika du. Kaikki pienet apinat, papukaijat kirjaavat laulaa. Daika du, daika du du, daika daika du, daika du. Mitä laulun oudot sanat oikein tarkoittaa? Salaisuus se suuri on, ei siitä selvää saa. Rakkautta ilmentää varmaankin vain sanat nää. Daika daika du, daika du du, daika daika du, daika du, daika daika du, daika du, daika daika du, daika du. Taisi olla keväällä, kun ne löyttiin niityltä. Kolme pientää possua, jotka laittoivat kukin mökkiä. Yksi sievä näppärä teki mökin heinistä. Ja se alkoi itsekseen miettiä, miten onkaan järkevä. Niin se toinen mökkiä, se laittoi puiden lehvistä. Myös se piti järkensä kuin partaa veitsenä. Mutta kolmas ketterä teki mökin kivestä. Eipäs kukaan ollut niin järkevä kuin tää kolmas tekijä. Ahha, ne istui kukin mökissään ja lauloi näin. Pahaa sutta ke pelkäisi, pelkäisi, pelkäisi. Pahaa sutta ke pelkäisi, trallallallalla. Pahaa sutta ke pelkäisi, pelkäisi, pelkäisi. Pahaa sutta ke pelkäisi, trallallallalla. Laulu soi, se tullessansa toi sen kaiken, jolla harmaimmatkin päivät kirkkaiks tulla voi. Se työtäs laulellen, niin huomaat, että työssäkin voi löytää hauskuuden. Kun reipas laulu soi, se tullessansa toi sen kaiken, jolla harmaimmatkin päivät kirkkaiks tulla voi. Et työtäs laulellen.